drop of the beat. Yeah. El trompetista Kenny Wallington ens acompanya des del 2012 amb el primer dels temes que escoltem avui a Jazznàtics. Benvinguts amb Rafael Corbí, el programa per als afeccionats al jazz. Drop of the beat. Wellington és el trompetista que ens acompanya, intèrpret que durant anys ha estat al costat d'excel·lents artistes dins els ambients de la música soul, del funk i de la música popular, del pop music, fundador de grups com els Vegan & Co. i els Light of the Wall, bandes que van tenir força èxit a les llistes de jazz, de rhythm and blues i nacionals als països de l'est d'Europa i també del Regne Unit, des del qual ens acosta ell aquest àlbum de jazz i de smooth jazz. Interpreta diverses peces prou conegudes. Aquests temes que escoltem avui són Red Clay, Made in Voyage i A Night in Tunisia. I ens porta un EP, això va ser al finals de 2012, It's Like That, que s'ha reconegut en part influenciat per Nicholas Payton o Christian Scott, entre d'altres. La música avui de Kenny Wellington, al començament del nostre espai, amb peces des d'aquest EP, des d'aquest It's Like That. d'estil i de protagonistes, amb els propers minuts, amb un àlbum editat l'octubre de 2017 per Mark Kelso and the Jazz Exiles. Un grup que barreja jazz, funk, fusion, i que ens arriben des de Toronto, amb Mark Kelso al capdavant, compositor i bateria. Rick Brown, Jeremy Ledbetter, Louis Dennis i Joy Martel conformen també els Jazz Exiles. peces del seu àlbum publicat el mes d'octubre de 2017, Elements, que ens porten molt bona música i molt bons ritmes, com heu pogut escoltar amb aquests temes. La gent ens porta aquests distintius temes i somen en una mena d'encasillament entre Weather Report, Yellow Jackets, Pat Metheny Group, Miles Davis, Snarky Puppy, amb els quals doncs la seva música s'hi ha acostat, s'ha comparat i ha treballat amb el temps també, però posant-hi arranjaments de gent com Earth, Wind & Fire. La música de Jackson Styles és energètica, és funky, és salvatge, tot i que és melòdica i accessible per tothom, com podem escoltar amb més dels seus temes d'aquest Elements. Thank you. Mark Kelso and the Jack's Exiles, que ens arriben des del Canadà, amb aquest disc Elements de 2017. Això es diu The Ultimate Shuffle. We'll be right back. Després de la música d'aquests protagonistes de Mark Kelso and the Jazz Exiles, canviant novament de ritme a Jazznàtics, passada ja la mitja part del nostre programa, i anem cap a uns altres artistes. En aquest cas, quan ens trobem el jazz en la seva vessant més cubana, més llatina. És com, per exemple, si tres grans artistes de tots els temps, de Mahavishu Orchestra, Jean-Luc Ponty o Jacob Astorius, es trobessin de nou i barregessin la seva música en ritmes absolutament mundials. Això ens arriba amb expressions fetes des de diversos crítics de música jazz de Sud-àfrica, de Texas, dels Estats Units, d'Argentina o nosaltres mateixos, que aplaudim la música de The Uprising, Havana, Odyssey. Thank you. The Uprising, que és un projecte que ens porta Bill King com a productor, arranjador, compositor i també intèrpret de tots els teclats. Al seu costat ens aporten des d'aquest àlbum enregistrat a Toronto Elizabeth Rodriguez amb la seva veu, Magdalis Savigny, Roberto Riveron amb la companyia, també els teclats, altres instruments i sobretot l'edició del disc de Shane, Shaggy Forrest, Michael Haas o Jess King. Tot això ens arriba amb la música d'aquesta formació que barreja músiques tradicionals d'Aruba, Barbados, Saint Vincent, Dominica, Saint Lucia, Tortola, Gran Caimán, Jamaica, Cuba o Panamà, entre d'altres, i les fa i les aproxima al món de la música llatina i del jazz. És la música d'Uprising, àlbum Isle of Saints, publicat el mes de juny de 2017. Thank you. Aquí el programa d'aquesta setmana, que us ha acompanyat amb Jazznàtics, Dio Uprising, que amb aquests tres temes, i acabant amb aquest Carmen Paranda, ens ha conduït fins al final, fins al moment de la nostra conclusió, una peça que us recordem del magnífic Shoop Love, d'aquest personatge de Nova York, del costat de Nova York, The Music Inside. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera. Gràcies per haver estat al nostre costat.